Evet. Gassal'in elinde gassal çok böyle yaman, yavuz yıkayan demektir. Arapça bir kelime. Gasleden. Fakat her yıkayana gassal denmez. Mesela insan elini yüzünü yıkar da ona gassal denmez. Boy abdesti alır, gassal değildir. Daha ziyade ölüleri yıkayana gassal denir. Zannediyorum yaptığı işin zorluğundan, mesela Allah bana vermesin, başıma gelmesin, böyle bir işi zor yaparım. Olmadığı bir yerde de benim yapmam farz-ı kifayedir. Yani kimse yoksa yapma mecburiyetindeyim ben onu. Herhalde zorluğundan dolayı Arapçada mübalağa kelimesi denir buna. Çok yaman, çok iyi. Özene bezene yıkayan manasına gassal deniyor ki. Daha ziyade ölü yıkayana deniyor. Onun için Türkçemizde tahkirde de kullanılır bu tabir. Haydi be gassal yani. Yani ölü yıkayıcısı demek. Neyse, ölü yıkayıcısı çirkin değildir de günümüzdeki çirkin insanlar ruh habasetlerini o işe sızdırarak, yani o işi gruplaşarak, teşkilatlanarak, parayla yaptıklarından dolayı o mesleğe, farz-ı kifaye olan o mesleğe zift sıkmışlardır, karartmışlardır onu. Arz edebildim mi? Evet, evvela gassalı anlayalım. Meyit de ölü demektir. Evet, anlatılmak istenen şey de gassal meyiti nasıl istediği tarafa evirir, çevirir. Bilmem, hiç gördünüz mü? Ben görmüşümdür. Sağa çevirir, sola çevirir, sırt üstü yatırır. Yıkar, sağını yıkar, solunu yıkar, önünü yıkar, arkasını yıkar. Gassalin elinde meyit gibi olma sözü ne manaya gelir? Bir diğer zaviyeden şöyle bir yaklaşmayla ayrı bir şey daha arz etmek istiyorum. Bu söz benim bilebildiğim kadarıyla tasavvuf tarihinde İmam Rabbani Ahmed-i Faruk-u Serhani Hazretlerine aittir. Hepiniz duymuşsunuzdur bunu. 4 asır evvel yaşamış, 2000'in müceddidi. Yani Efendimiz'den sonra 1000 bittikten sonra 2. bine Hazreti Bediüzzaman geleceği ana kadar imzasını atan insan. Tabi ulu orta benim gibi ümmi bir adamın kalkıp İmam Rabbani hakkında konuşması doğru değil. Ama İmam Rabbani kendi eserleriyle, tespitleriyle, Allah'la olan münasebetleri içinde tetkik ettiğiniz zaman derinliğini görecek ve büyüklerin dediği gibi diyeceksiniz ki sahabiden sonra kendi çağına kadar onun büyüklüğünde bir insan gelmemiş. Çok büyük. Eğer büyüklük Allah yolunda olma, Allah'ı bilme, Allah marifetine erme, Allah'ı tanıma ile ölçülüyorsa şayet kendi çağına kadar sahabiden sonra o ölçüde bir insanın gelmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Büyük bir insan, kıstaslarımızı aşan, pasküllerle tartılmayan bir insan. Bizim kantarlarımızda değil. Bu sözü ben bilebildiğim kadarıyla ilk olarak onda görüyoruz. Fakat merhum Necip Fazıl çok kullanırdı. Çömezler çömezi fakirde çok kullanılmıştır. Gassalin elinde meyit olma. Manası şu demektir. Eğer rehi sevdaya girmişsen aşk yolu demektir. Bu yolun mecnunu isen bana namus, ar, haysiyet, şahsı, onur, gurur lazım değil diyecek. Teslimi silah edeceksin. Biraz evvel söze girerken söylediğim Seyyid Hamza Azeri, Füzuli gibi Azeri, bir Azeri şair, nigarinin sözü. Bir mısrağını çok mevzelerde de arz etmişimdir. Başı şöyle akma. Canan dileyen dağdağayı cana düşer mi? Can isteyen endişeyi canana düşer mi? Can canan eskiden eski şiirde, bu sefer tasavvuf şiirinde kullanılan sembollerden, motiflerden. Girdik rehi sevdaya, sevda yoluna girdik. Cünunuz, artık deliyiz. Lazım değil bize ey dil ki bu iş şane düşer mi? Gönlüne sesleniyor. Bu iş şana düşse de düşmese de rehi sevdaya girdik. Deliyiz bizler. Davanın delisi. Onun için ne ırz, ne namus, ne onur, ne de kurur. Feda olsun her şey. Diyor. Gassalin elinde meyit olma. Ama hizmet söz konusu olduğu yerde akan sular durur. Biz orada sesimizi soluğumuzu keser dinleriz sadece. Ne emrediyorsunuz deriz. Miktat bin Esved gibi, Sad ibn-i Muaz gibi. Hani Bedir'de Allah Resulü sevk ve idare işini tam tamamlayınca bir de şöyle der. Ansar'a döner şöyle buyurur. Eşiru ileyye eyyuhel kavm. Şimdi de siz ey topluluk bana bir işar ve işarette bulunun. O da cevap verir hemen. Sürer atını ileriye. Lealleke te'anina ya Resulallah. Bizi kastediyorsun zannediyorum. Ben cemaatim hakkında sana bir şey söyleyemem. Bir kere emrediver. Belki gamada kadar arkandan kılıç çala çala geleceklerdir. Yani kandan irinden deryalara girsen tereddüt etmeden gireceklerdir. Ama bir kere emret. İstediğini istediğin yere götür ve öldür. Malımızdan istediğini al, istediğin yerde sarf et. İstediğini istediğin gibi kullan ve bize sorma.